medialnie rzucanymi kośćmi wymaga olbrzymiej świadomości, siły woli i opanowania. Nie każdy ma dostęp do serwisu PAP ze źródłowymi informacjami. Nie każdy ma czas i ochotę, aby przedzierać się przez gęstwinę informacji. Od tego są dziennikarze i media. To, co oczywiście możemy zrobić, to trzymać się nazwisk dziennikarzy i trzymać się marek medialnych, dopóki nas nie zawiodą, mówi Eryk Mistewicz w tygodniku Idziemy. Program trzeci jest niedziela, 17 września minęła 7. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Od północy obowiązuje zakaz wjazdu do Polski samochodów na rosyjskich tablicach. Prezes PiS chce zniesienia immunitetu w imię równości i sprawiedliwości. To już rok działalności kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Zapytamy, czy się sprawdził. O północy przedłużycie zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. O zakazie poinformował wczoraj szef MSWiA Mariusz Kamiński. W zeszłym tygodniu opublikowano wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakazu wjazdu na teren Unii samochodów zarejestrowanych w Rosji. Szef MSWiA Mariusz Kamiński przypomniał, że zarejestrowane w Rosji samochody ciężarowe już wcześniej były objęte zakazem wjazdu do Polski. Powiedział, że teraz sprawa została domknięta. Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie. Szanowni Państwo, dotyczy to wszystkich samochodów, zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie, jak i również samochodów prywatnych. Minister powiedział, że zakaz dotyczy samochodów zarejestrowanych w Rosji i bez znaczenia jest obywatelstwo kierowcy. Mariusz Kamiński dodał, że taka decyzja jest realizacją wytycznych Komisji Europejskiej z 8 września. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński chce zniesienia immunitetów w imię równości i sprawiedliwości. Polityk mówił o tym podczas wczorajszej konwencji PiS-u w Poznaniu. Właśnie w imię tej zasady równości i uczciwości. No zobaczymy, jak w tej sprawie wypowiedzą się nasi obecni przeciwnicy. W czasie konwencji prezes PiS oskarżył Koalicję Obywatelską, że traktuje z pogardą wyborców gorzej usytuowanych oraz że okłamuje Polaków, mówiąc, że Polska jest obecnie w złej sytuacji gospodarczej. Tranzyt tak, import nie. Mimo że Bruksela zdecydowała się otworzyć unijne rynki na zboże z Ukrainy, Polska, mając na uwadze interes polskich rolników, wprowadziła krajowe embargo. Użyliśmy klauzuli bezpieczeństwa w sprawie ukraińskiego zboża i nie obawiamy się reakcji Komisji Europejskiej, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. My jesteśmy otwarci na to, żeby zboże ukraińskie przejeżdżało przez nasz teren, ale nie zatrzymywało się tutaj, niech ono płynie do Afryki, do Europy Zachodniej. Natomiast nie może być tak, że ceny dumpingowe oligarchów ukraińskich będą powodowały zaburzenia na rynku europejskim i w tym na rynku polskim. Dlatego nasza decyzja o samodzielnym użyciu klauzuli bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ten temat. Jak dodał rzecznik rządu, Polska nadal będzie wspierać Ukrainę w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i wojną z Rosją. Na włoską Lampedusę przybywają kolejni nielegalni migranci. Wczoraj dotarło ich ponad 500. Dziennikarka lokalnych mediów Valeria Ferrero mówi, że w ostatnich tygodniach napór migrantów jest o 100% większy niż w przeszłości. Ich podróże organizują gangi przemytnicze działające głównie w Tunezji. Migranci płacą im teraz co najmniej 3000 euro, ale normalnie stawka to około 5000. Jeśli płyną z Turcji, to nawet 8-10 tysięcy euro. Dziennikarka dodaje, że postawy mieszkańców Lampedusy wobec migrantów są różne. Część z nich jest zła, mają dość, bo sądzą, że jest ich zbyt dużo na tak małej wyspie. Inni są bardziej przychylni. Są sklepy, które ich witają i dają im jedzenie. W związku z kryzysem dziś Lampedusę ma odwiedzić szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wraz z premier Włoch Giorgio Meloni. Mija rok od otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Data otwarcia nowej drogi wodnej nie była przypadkowa. 17 września to rocznica ataku ZSRR na Polskę. Rząd chciał w ten sposób pokazać, że Polska uniezależniła się od Rosji. Na razie ruch na kanale generują głównie jednostki rekreacyjne, mówi starszy oficer portu Nowy Świat, kapitan Jacek Imperowicz. Jak czynny jest przekop, zostało prześluzowanych około 1400 jednostek rekreacyjnych. Też jednostki policji, straży granicznej się śluzują, ale to ze względu na jeszcze nieskończoną inwestycję. Docelowo z kanału mają korzystać także statki komercyjne przewożące towary. turyści nie kryją zadowolenia z inwestycji. Fajna opcja, żeby móc z zalewu przepłynąć sobie bezpośrednio do Bałtyku. My całym sercem byliśmy za tym, żeby jakby ten przekop powstał. Jest dla nas jakaś alternatywa, jakaś opcja, żeby mieć jakby tutaj otwarte wejście w morze, bo wiadomo, graniczymy z sąsiadem, z którym mamy napięte relacje. A teraz nie musimy się nikogo prosić, tylko na pstryknięcie palcem jedzie się. Głównymi założeniami budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną miały być dostęp do portu w Elblągu i swobodne połączenie z Morzem Bałtyckim z pominięciem Cieśniny Piławskiej kontrolowanej przez Rosjan. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Polscy siatkarze mistrzami Europy. To w jaki sposób w finale, który rozegrany został w Rzymie, Polacy pokonali Włochów? Naprawdę czapki z głów. Pierwszego seta biało-czerwoni wygrali do 20, drugiego do 21, a trzeciego do 23. Tytuł MVP turnieju trafił do polskiego przyjmującego Wilfredo Leona. Libero Paweł Zatorski. To nas cechuje od jakiegoś czasu, że nie wpadamy w panikę. Nikola też daje nam bardzo dużo pewności, robi zmiany, które coś wnoszą i każdy z zawodników tak naprawdę może w każdym momencie wejść na boisko i dać coś od siebie. Też tak było, bo jedna piłka skończona przez Kamila Semeniuka, jedno przyjęcie Tomka Fornala. Naprawdę każdy dorzuca od siebie jakiś mały element i dzięki temu mamy to piękne zwycięstwo. Posłuchajmy jeszcze, co po meczu powiedział atakujący Łukasz Kaczmarek. Myślę, że ten mecz stał naprawdę na niesamowicie wysokim poziomie, ale jeśli mamy cztery, to był nasz najlepszy mecz na tych mistrzostwach i właśnie o to chodzi, żeby najlepsze mecze rozgrywać w tak ważnym momencie jak wielki finał. Naprawdę piękna atmosfera, to jak tutaj, co się działo na tej hali, naprawdę niesamowite wspomnienia będą. Brązowy medal Mistrzostw Europy zdobyli Słoweńcy, którzy w meczu o trzecie miejsce pokonali Francuzów 3-2. W piłkarskiej ekstraklasie niemałe zamieszanie po meczu Piasta Gliwice z Legią Warszawa. Wicemistrzowie Polski zremisowali 1-1, grając od 42 minuty w osłabieniu, kiedy drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Portugalczyk Josue. Tak naprawdę za faul, którego nie było. Portugalczyk w Gliwicach otrzymał trzecią oraz czwartą żółtą kartkę w tym sezonie. To oznacza, że kapitan Legii został zawieszony, a władze Legii mają się odwołać od tej decyzji. W innych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 3-1, a Raków Częstochowa pokonał Łódzki Klub Sportowy 1-0. W tabeli prowadzi Śląsk Wrocław przed Legią i Rakowem. To już dziś finał żużlowej Ekstraligi. W pierwszym meczu Motor Lublin podejmie u siebie Betard Spartę Wrocław, mówi rzecznik Sparty Adrian Skubis. Nadal mamy jeden sportowy cel, a ten cel to wygranie najlepszej żużlowej Ligi Świata i myślę, że ta drużyna nadal taki potencjał ma, no bo przecież nie możemy odbierać medali takim zawodnikom jak choćby Artiom Łaguta, czyli mistrz świata z 2021 roku. Piotr Pawlicki, znakomity zawodnik. Początek meczu o 19:15, tydzień później w niedzielę rewanż na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Ponownie o sporcie za godzinę. Na dziś synoptycy prognozują dużo słońca i niemal wszędzie bezchmurne niebo, nigdzie nie powinno padać. Najchłodniej na wschodzie i nad morzem, maksymalnie 21 stopni, w centrum 23, najcieplej na zachodzie kraju do 26. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Nasi słuchacze doskonale znają życzenia dobrym ludziom na szczęście, na zdrowie, śpiewane przez polsko-ukraiński zespół Dagadana. Tym razem możemy zaśpiewać dla zespołu, bo właśnie świętują swoje, można tak powiedzieć, kryształowe urodziny. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Защебетала тайла сівочка. Защебетала та й промовляла. Щедрий вечір. Ой, вийде, вийде, господаренько. Сини у тебе сині та душі. Доньки у тебе красні, як руші. У вас на дворі Божая радість. Божая радість, Божая милість. Вечір добрим людям на здоров'я, щедрий вечір добрий, вечір добрим людям на здоров'я, щедрий вечір добрий, вечір добрим людям на здоров'я, щедрий вечір добрий, вечір добрим людям на здоров'я. У вас на дворі Божая радість, Божая радість, Божая милість. Вас баранці та й народили, у вас ягнички та й покосили. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Szczedrywka, tak ją nazwiemy, Szczedrywka z ostatniej płyty Tobie zespołu Dagadana, a z nami, tak jak zapowiedziałam przed godziną siódmą, bohaterowie wydarzenia Dagmara Gregorowicz, Dana Winnicka i Mikołaj Pospieszalski. I jeszcze... Witam serdecznie. Witam Was po kolei. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo z nami nie ma, bo to jeszcze jednego męskiego głosu z nami nie ma. Tak, tak. Czwartą osobą w naszym zespole jest Bartek Nazaruk, wspaniały perkusista, który jest również jakby kolejnym członkiem dagadańskiej rodziny, jak my to nazywamy. Co wy na to, że świętujecie kryształowe urodziny? Jesteśmy zaskoczeni tym faktem. Szczerze powiem, nagle nas ta informacja została, bo szykowałam aranże symfoniczne do naszego koncertu w Szczecińskiej Filharmonii. I nagle zdala sobie sprawę, że w tym roku obchodzimy 15 lat. Od razu zadzwoniła do Dagi i powiedziała, czy ty wiesz, że my w tym roku obchodzimy 15 lat. I był to wielki szok dla całego zespołu, jak tak szybko ten czas leciał. Przecież czujemy się wciąż, niby spotkaliśmy się dopiero i jeszcze przed nami jest długa, ciekawa droga. No i tego będziemy Wam życzyć jak najbardziej. Nie było z nami przy spotkaniach wcześniejszych naszych radiowych żadnego męskiego głosu. Tak się ułożyło i szczęśliwie również tak się składa, że Mikołaj mógł w tej jubileuszowej audycji wziąć udział. Mikołaju, to teraz trochę bardziej Ciebie pomęczymy i powypytujemy. No 15 lat jak z bicza strzelił. Opowiedz nam, jak Ty trafiłeś do zespołu. Oczywiście dziewczyny mogą Cię poprawiać, dopowiadać to, czego już nie pamiętasz po 15 latach. Tak, wszystko się zaczęło od spotkania i poznania się w Krakowie na warsztatach jazzowych, gdzie się uczyliśmy jakby całego warsztatu muzycznego, który zaprocentował też na przyszłość. Wykorzystujemy to wszystko do dzisiaj. I to spotkanie również dało takie niesamowite doświadczenie, które przerodziło się w zespół. A po tym spotkaniu, po tych warsztatach, zespół sformował się jakby z mojej perspektywy. To dostałem telefon od Dagmary, która zapytała się mnie, czy chciałbym z nimi, już z Dagą i Daną, które postanowiły ten zespół założyć, zagrać koncert i spotkać się na próby. No i od takich małych kroczków się wszystko zaczęło. Spotkaliśmy się w Warszawie, no ale historia jest dużo, dużo, dużo ciekawsza jeszcze zanim ja dołączę do zespołu, bo a to może dziewczyny się wypowiedzą. Dagmara? Z mojej perspektywy to życie muzyka było praktycznie nie istniało. Ja byłam geografem z wykształcenia, tylko kochałam koncerty zespołu WW i na to, żeby pojechać na warsztaty do Krakowa, namówił mnie Karim Martusewicz, basista zespołu WW. I tam trafiłam do klasy wokalnej, gdzie bardzo wielu fantastycznych wokalistów już się pojawiło. Ja znam dwie utwory jazzowe, tyle o ile. I w tych, przedstawiając się, trzeba było zaśpiewać solo. Byłam bardzo zestresowana, cała byłam czerwona, aż się trzęsłam. I na szczęście, myślę, że na szczęście tak naprawdę dla mojego życia, nie tylko artystycznego, ale po prostu życia, sytuacji, kiedy mogę sobie spojrzeć na te 15 lat, cieszyć się, że to dorosłe życie przeżyłam z takimi ludźmi. Była na tych warsztatach fantastyczna osoba, którą jest moja przyjaciółka od serca, Dana Wynnecka. I to ona po warsztatach podeszła do mnie i po prostu dodała mi wiatru w żagle i powiedziała, że jeszcze z techniką u mnie krucho, co oczywiście było prawdą, ale podpowiedziała, że może bym poszła do jakiejś szkoły, bo szkoda by było zmarnować takie pomysły, które w mojej głowie drzemią. I to nie byłoby w tym nic jeszcze tak niesamowitego, gdyby nie to, że przedstawia się dziewczyna, która ledwo mówi po polsku, a właściwie to próbuje mówić po polsku, bo dodaje do różnych, różnych słów końcówki, które brzmią, do słów ukraińskich końcówki polskie, które wskazują na to, że być może to będzie zrozumiane. I przedstawia się, że ma na imię Dana, a ja mówię, że mam na imię Daga, ale czat różni nas tylko jedna litera. No i ta przygoda przyniosła nam potem wieloletnią przyjaźń. No i potem troszkę to oczywiście wymagało dobrych okoliczności i wielkiego szczęścia w postaci stypendium, bo Dana składała ze swoim zespołem, ale to może już Dana powie. Tak, miała przyjemność zostać stypendystką polskiego ministra kultury, program Gaudę Polonia, który jest realizowany w Polsce. Zapraszają się artysty z centralno-wschodniej Europy. Bardzo dużo przyjeżdża młodych artystów z Ukrainy. Kompozytory, tłumaczy, aktorzy, menedżerowie kultury, jazzmeni, poeci, wszystkie wyjątkowe osobowości przyjeżdżają do Polski i realizują tutaj w ciągu pół roku jakiś swój artystyczny projekt. I dzięki temu programowi ja mogła na pół roku przyjechać do Warszawy. A kiedy dowiedziała się o tym, wtedy gościła u mnie Daga w Lwowie. Powiedziała, wiesz co, będę mieszkać przez pół roku w Warszawie, to może będziemy mieć więcej możliwości na spotkania. A Daga mówi, to zróbmy zespół, co będziemy tak prosto się spotykać. No i ja najpierw była zdziwiona, bo nie wiedziała, jaką koncepcję ma Daga, ale tak to w naszym zespole jest, że ktoś jest od szalonych pomysłów, ktoś jest bardzo taki równiutki, poukładany i strogi. Także wszystko harmonijnie się układa i mogę powiedzieć, że z perspektywy tych 15 lat to był wspaniały czas, kiedy jesteśmy już nie tylko, czy może aż tylko przyjaciółmi, jak jesteśmy też rodziną, Daga jest moją kumą, czyli krzesną mamą mojej córki. I ta przygoda zespołowa po prostu się przetworzyła w taką familijną. Mogę powiedzieć, że Daga Dana to jest rodzina. I tutaj chciała też nadmienić, że kiedy mówimy o naszym zespole, Mikołaj wspominał o Bartuszu, Mikołaju Nazaruku, który gra na perkusji, ale zespołem Daga Dana też jest Grzegorz Stet, który realizuje nasze koncerty. I to mimo tego, że często gdzieś chowają się różne ludzie, ale oni robią bardzo ważne rzeczy. Także Daga Dana, która gra koncerty, to jest 5 osób, ale Daga Dana, która jest w świecie, to jest setki osób. To są te ludzie, które każdy z nich zrobił swoją cegiełkę, pomógł nam, czy w sposób tłumaczeniowy, czy w sposób wspierający, tworzący wianki, czy cokolwiek. Więc rodzina Daga Dana tak naprawdę jest bardzo, bardzo wielka. To teraz zaśpiewajmy dla tej rodziny Daga Dany. Z czterech kątów i ciszy pokoju za oknami jest odwiszy lód. Jest daleko od ciebie i gorzko, i za dużo to niebo i pola, pełnie zmierzchu i dymie błękitnym, jak te węgle przy drodze do pole. Do ciebie, o wszystkim do ciebie, jedyny, o miłości, o zwykłej herbacie, o spacerze z księżycem we włosach, jedyny, o tym wszystkim, co nie może stać się. List do ciebie, o wszystkim do ciebie, jedyny, o miłości, o Dagmara Gregorowicz, Dana Winnycka, Mikołaj Pospieszalski, Bartek Nazaruk, czyli zespół Daga Dana, rodzina Daga Dana, która obchodzi w tym roku swoje jubileuszowe, kryształowe urodziny 15. Dana, powiedziałaś, że zespół to jest taka wielka rodzina osób, które też w jakiś sposób dołożyły swoją cegiełkę do tego, że istniejecie i funkcjonujecie, tak, a nie inaczej. To z tego powodu postanowiliście przygotować prezenty nie dla siebie, a właśnie dla tych członków rodziny z całego świata i wymyśliliście niezwykłą płytę. Tak, w tym roku mam niesamowitą przyjemność zaanonsować dla wszystkich naszych fanów z Polski, z zagranicy, dla wszystkich ludzi, którzy cenią pięknie brzmiące rzeczy. Wydajemy winyla szczególnego, który już w październiku można będzie zobaczyć, ale od tej chwili trwa preorder. To także jest praca fantastycznej artystki z Lwowa Olgi Kravchenko, bo do każdej płyty winylowej Deluxe będą dodane reprodukcje jej prac. Także bardzo skrupulatne, dogłębne badania na temat wszystkich etnicznych piosenek, których można znaleźć na tym albumie. A przypomnę, że to będzie połączenie czterech kultur: polskiej, ukraińskiej, chińskiej i mongolskiej. Tak naprawdę to jest reedycja płyty. Dlaczego właśnie tej płyty? Bo w kontekście, w którym żyjemy obecnie, widzimy, jak pewne rzeczy wciąż są aktualne, jak czy ten rekwiem, który był bardzo ważny w 2014 roku, kiedy graliśmy modlitwę za wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie podczas rewolucji godności w Ukrainie. Czy na przykład widzimy, jak ten świat się zmienił w ciągu tych lat. Widzimy, jak wojna, która trwa w Ukrainie, zmienia też postrzeganie świata, jak wschód może stawać się powoli dalszym niż bliższym. Teraz mówię o Chinach i o Mongolii. Także dla nas to jest taki bardzo ważny moment, kiedy powracamy z tą płytą, która zabrzmi inaczej, ale zarazem pokaże, jak wciąż aktualnymi mogą być pewne pieśni, pewne pomysły i wizja nasza. Czy zespół, kiedy decyduje się na wydanie płyty winylowej, to jest taka pieczęć przystawiona jakości czy jakiejś już historii za wami? Właściwie od samego początku przy płycie Meridian 68, której reedycją jest ten winyl, właściwie dzięki temu, że płyta jest takim ciekawym dziełem artystycznym, też ze względu właśnie na pracę Oli Kravchenko i na wkład, jaki właściwie inni ludzie wnieśli taki twórczy do tej płyty, na różnorodność, jaka się znajduje, to od samego początku chcieliśmy wydać ją na winylu, bo wiedzieliśmy, że te wszystkie elementy na winylu będą bardziej godnie, można powiedzieć, zaprezentowane. Ale też historia tego, co robimy ostatnie lata, spowodowały, że nie mieliśmy na to do tego zbytniej możliwości. Teraz taka okazja się nadarzyła i pierwsze, co właśnie wiedzieliśmy, że jeśli chcemy wydać winyla, to właśnie koniecznie tą płytę, bo ona jest warta tego, żeby też ludzie, którzy na dłużej pochylają się nad albumami, bardziej może analizują muzykę, skrupulatnie ją przesłuchują, cieszą się z niej, czerpią z niej przyjemność, tak jakby siedzieli na koncercie słuchając danej płyty. To ten album jest jakby najlepszym przykładem. To może ja coś dopowiem, bo ta płyta będzie, jak już szaleć, to szaleć. Tak jest. Urodzinowo stworzyliśmy tak naprawdę trzy odsłony tego winyla. Jedna standardowa, gdzie po prostu kupujesz winyla, masz piękne prace Oli Kravchenko i książeczkę możesz zobaczyć w formie cyfrowej, ale jest także coś, co jest po prostu unikatowe. Żeby to był winyl, który nazywa się Golden Black Vinyl, i oprócz tego, że słuchacz ma możliwość obcowania z muzyką, która jest oczywiście wydana w sposób audiofilski, wyszukaliśmy najlepszych nacinaczy płyt, jacy istnieją w Europie, ale także prace, dzieła artystyczne Oli Kravchenko, które powstawały dla nas specjalnie około miesiąc na desce techniką ikonopisania, są te reprinty tych prac, będzie można powiesić sobie na ścianie. I to już jest coś niepowtarzalnego i ilość tych winyli jest bardzo mocno ograniczona. A oprócz tego 16 stron książki, dużej książki, bo to w formacie winyla, gdzie wraz z bataczami, etnografami i polskimi, i ukraińskimi staraliśmy się przygotować coś specjalnego dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o utworach. Często jest tak, że nasi słuchacze dziwią się, że to jest w ogóle po polsku zaśpiewane, a to jest tak naprawdę dialekt kurpiowski na przykład. Ludzie wiedzą bardzo mało o swojej kulturze i chcieliśmy wyjść naprzeciw słuchaczom, żeby przygotować coś, co pogłębi ich wiedzę i spowoduje, że tak naprawdę będą chcieli sięgnąć po więcej, być może pojechać w dany region i także zaciekawić się tą kulturą. Chciałbym jeszcze wspomnieć tutaj przede wszystkim o Tomku Olszewskim, który jest tak zwanym pseudonimem Pan Winyl, który też wiele, wiele pracy włożył w to, żeby ten winyl był wydany. No to była niesamowita sytuacja, bo tak żeby przybliżyć słuchaczom, jak wygląda taki proces, bo można winyl wydać w sposób taki standardowy, idzie się do tłoczni, przynosi się materiał i powstaje winyl. Ale w tym przypadku to była praca ludzi, którzy są na co dzień audiofilami, którzy swoje zęby zjedli na tym, jak winyle powinny być wydane i jak są wydawane na całym świecie. Tomek zajmuje się stricte tym już od wielu, wielu, wielu lat i podpowiadał nam, kierował całym procesem, tak żeby ci, którzy ten winyl robią po raz pierwszy, mieli od razu takie cacuszko po prostu w swojej muzycznej stajni. A ja się wcale nie zdziwię, jeśli chwilę po tym, jak winyl się ukaże właśnie w takiej cacuszkowej, pełnej wersji, ktoś napisze pierwszą pracę magisterską z muzykologii na temat waszej winylowej płyty i dodatków, które tam się znalazły, płyty Meridian 68. Kto będzie wie? Będzie nam bardzo miło. Gramy i śpiewamy z płyty Meridian 68, która za chwilę na winylu. Zdjęcia Przypominam, że naszymi gośćmi zespół Dagadana w 15. rocznicę urodzin zespołu, która minęła jak jeden dzień. Przepytujemy trochę dzisiaj część męską zespołu. Dopytujemy Mikołaja i tak sobie pomyślałam, że jeszcze jednej opowieści nam zabrakło o Bartku Nazaruku, jak on trafił. To może złóżmy te klocki w całość. Kto z was opowie? To jest bardzo ciekawa, kolorowa historia, którą najlepiej zawsze opowiada Bartek. Ale no nie ma go z nami. W dużym skrócie, był taki moment, w którym dostaliśmy zaproszenie do Chin, aby zagrać koncerty. Wszyscy perkusiści, z którymi współpracowaliśmy, mieli bardzo dużo zobowiązań i nie mogliśmy znaleźć kogoś, kto mógłby na ten wyjazd akurat z nami pojechać i zagrać te koncerty. Właściwie w ostatniej chwili, kiedy już niemalże byliśmy pewni, że jedziemy w trio, tak jak zawsze w naszym standardowym składzie, w ostatniej chwili odezwał się mój kuzyn Marek Pospieszalski, zresztą wspaniały saksofonista, i powiedział, że zna rewelacyjnego perkusistę, który by pojechał z nami na tą trasę i bardzo też się zaangażował w nasz projekt. No i tu się pojawia Bartek, który właściwie tuż przed tak zwanym deadline'em, kiedy trzeba wszystkie dokumenty składać, paszporty i wnioski, szybko rezygnuje z wspólnego wieczoru z przyjaciółmi, muzykami i jedzie szybko do domu szukać paszportu o godzinie 23, oznajmiając swojej małżonce o tej porze, że właśnie jedzie do Chin. No i tak się zaczęła nasza współpraca, spotkaliśmy się na próby. Okazało się, że Bartek jest niebywale kreatywną osobą, a również też wspaniałym przyjacielem, na którego zawsze można liczyć. No i tu nie ukrywam, że muzycznie dał naszemu zespołowi takiego kopa do góry. I od tamtej pory nie wyobrażamy sobie właściwie życia bez niego i też jego twórczej strony. Ja jeszcze chciałam taką anegdotę. Ten początek współpracy z Barkiem to był, dziewczyny, poprawcie mnie, 2014 rok, tak? Od tego... To był 2014 rok. Ja jeszcze chciałam nadmienić jedną taką anegdotę, ponieważ jechaliśmy nie tylko na koncerty, a na showcase. To tak naprawdę nie był to bardzo komercjonalny wyjazd. I powiedzieliśmy tak Bartkowi: słuchaj, może nie będziemy mieć możliwości zarobić pieniędzy, ale nieważne, zobaczysz Chiny, Pekin. To jest inna kultura, dotkniesz do starodawnej cywilizacji. Ale po przyjeździe do Pekinu Mikołaj jakoś niesukcesywnie skoczył ze sceny i zwichnął sobie nogi. I przez cały tydzień Bartek nosił Mikołaja, żeby my szybciej mogliśmy dotrzeć do różnych miejsc. Także Bartek to osoba, na którą można liczyć nie tylko w wszystkich muzycznych, ale także przyjacielskich kwestiach. Nosił Mikołaja na rękach. Dokładnie. Gdyby tak szczerze się zastanowić, tymi, którzy są takimi kreatywno szalonymi osobami, a kto trzyma tak równiutko od do żelazną ręką zespół? Mi się wydaje, że wymieniamy się. Są momenty, w których ktoś jest szalenie kreatywny, a ktoś trzyma pion, że jesteśmy w zależności od sytuacji i od zadania. Każdy z nas bywa i taki, i taki. I w tym jest właśnie piękno, że dzięki temu się tak ładnie dopełniamy się i nigdy nam nie jest nudnie, bo nigdy nie wiesz, co można oczekiwać od siebie nawzajem. To oznacza, że każdy koncert, na którym się spotykacie, nawet jeżeli gracie ten sam repertuar, brzmi zawsze inaczej? Wydaje mi się, że tak, są w naszej muzyce również elementy improwizacyjne, ale z koncertu na koncert, też często jak się pojawia nasz nowy materiał na koncertach, to co przywołuje w mojej pamięci, to bardzo często w trakcie koncertów wydarzają się takie rzeczy, które wchodzą już na stałe do naszego repertuaru i jakby w elementy aranżacyjne, czy danego utworu, czy jakieś brzmienie, które się pojawia. No i tu muszę powiedzieć, że Bartek w tym na przykład na scenie wiedzie prym bardzo często. Nagle coś zmienia, coś dodaje i to jest, jeśli chodzi o nasz zespół, bardzo ciekawe. Sam z perspektywy osoby, która patrzy z boku, grając z innymi muzykami, widzę tą kreatywność. Zawsze jest to bardzo cieszące i też daje inspirację do własnego grania. Pamiętam, że to było wielokrotnie, tak wracało. Człowiek się... Ja się czułam tak, jakbym, słuchając nas razem z Bartkiem, ktoś tutaj koloruje na perkusji. Jakby jakiś malarz przyszedł i nagle dodał jeszcze ukrytych kolorów, które brakowały, o których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją. Jakiś nowy wymiar naszej muzyce. I myślę, że szczerze, że moje koleżanki i koledzy z zespołu mogą podzielić to myślenie, że poczuliśmy się tak spełnieni, pełni, szczęśliwi, że to jest to. To są momenty, to są chwile, które przychodzą i dają takiego kopa, siłę napędową do dalszego działania, kiedy dzieje się coś takiego nowego. Na Bartka żeśmy czekali. Kiedy Bartek dotarł do zespołu, to i muzycznie, i po ludzku nas dopełnił. Mi się wydaje, że to się okazało już na pierwszych próbach, bo od razu Bartek przyniósł swoje pomysły i nasz wyjazd do Chin to potwierdził, bo tam mieliśmy okazję nagrywać jeszcze w powiększonym składzie chińsko-mongolskim i to już tak, można powiedzieć, zacementowało nasze relacje muzyczne. Mikołaj musi już biec dalej, obowiązki go wzywają, a zatem tak urodzinowo jeszcze jedno pytanie. Mikołaju, czego byś życzył tak na antenie sobie, no i całemu zespołowi? Właściwie to bym życzył, abyśmy zawsze się rozwijali. Życzyłbym sobie i nam takiego kreatywnego wiatru w żagle, abyśmy wiedzieli, że nasza muzyka gdzieś dotrze. I to jest coś, co będzie zawsze nas inspirowało i dodawało nam odwagi do dalszych poszukiwań muzycznych. Mikołaj Pospieszalski biegnie już bardzo ci pięknie, bardzo pięknie dziękujemy za opowieść, no i że udało nam się w końcu w takim damsko-męskim gronie poopowiadać o zespole, a my zostajemy w gronie damskim i będziemy opowiadać dalej. Do zobaczenia i do usłyszenia, Mikołaju. Do zobaczenia, bardzo dziękuję za spotkanie. Вори, глибоким зворі, славені збоже, росте деревце, тонке, високе, славені збоже, тонке, високе, а вшир широке, славені збоже, а вшир широке, а вись кудряве, славені збоже, а на тім кудрі сам закіл седе, славені збоже, сам закіл седе, далекай веде, славені збоже, видить вони коли, ти саві столи, славені збоже, яка не стола, сидить не коло, славені збоже, ой, сидить, слізань корони, славені збоже, а стоїть слізки, стало сей море, славені збоже, а потім морю впливий корамби, славені збоже, а в тім кораблі пісові столи, славені збоже, позастелані чом з катерками, славені збоже, чом з катерками, чом Dagmara Gregorowicz, Dana Winnicka. Czy u was jest tak, że tak naprawdę kolejne albumy, kolejne nagrania powstają też z takiego efektu spotkania ludzi z całego świata, muzyków z całego świata? Tak jakoś wychodzi, że nasza płyta Dlaczego nie? Na przykład na niej pojawił się Ahmad Ibrahim, którego spotkali, który był naszym kierowcą po Maroko. To była nasza pierwsza zagraniczna podróż z zespołem. Graliśmy na pustyni i byliśmy tak zafascynowani sobą nawzajem, że zaprosiliśmy go do współpracy. Wiele ludzi tam na pustyni są ludzie, którzy potrafią różne rzeczy robić bardzo dobrze i on zawodu muzyka nie jest łatwo wyżyć, szczególnie w takich trudnych warunkach, więc jego kierowanie samochodem przynosiło mu realny dochód. Jesteśmy świeżo po pandemii, pamiętamy o tym, jak trzeba było w pośpiechu muzykom często szukać plan B. Tak. Więc to nie jest dziwne, że nagle osoba, która jest genialnym muzykiem, ale żeby wyżyć, musi jakiś inny też zawód poczynić. I tak było z Ahmadem Ibrahimem, który znakomicie śpiewa, także gra na różnych partycjonaliach. Na naszej płycie List do Ciebie do współpracy zaprosiliśmy amerykańskiego perkusisty Franka Parkera z Chicago, który obecnie mieszka w Polsce i jest po prostu zjawiskowym perkusistą. I było to dla nas wielki zaszczyt i duma zagrać z nim. I wciąż gramy to przy okazji różnych przedstawień teatralnych, bo na bazie tej płyty powstało przedstawienia w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o naszą płytę Meridian, graliśmy w Chinach i jednego dnia do nas przyszedł Maciej Kaca, który wtedy był kulturnym atasze w ambasadzie polskiej w Pekinie i powiedział, że zna znakomity zespół i mu się wydaje, że trzeba nas poznać. Na to spotkanie przyszliśmy z wielką niecierpliwością, nie wiedzieliśmy, co nas czeka. To przekształtowało się w jam, który trwał parę godzin. Prawie nie rozmawialiśmy, bo chłopaki tylko po chińsku i mongolsku, a my jakoś nie biegły w tych językach, o dziwo. Więc graliśmy i to było niesamowicie, że doskonale się rozumiemy poprzez muzykę. Czuliśmy bardzo wielkie uniesienia i porozumiewania na takim innym poziomie. Kiedy ty jedziesz tysiące kilometrów i nagle spotykasz ludzi bardzo bliskich tobie po duchu, po myśleniu, po sercu. I tak właśnie było z chłopcami. Wiele rzeczy, które się dzieją w naszym życiu artystycznym, to nie są rzeczy zaplanowane przez nas. To rzeczy zaplanowane z góry, mi się wydaje. I oddajemy się w ręce Boże i dziękujemy, że mamy to szczęście, to błogosławieństwo grać muzykę, żyć z tego, a przy okazji poznawać i dzielić się jakby swoją identycznością polską i ukraińską, ale poznawać też przy okazji inne. Cały czas jakieś zaskakiwanie się reakcją ludzi, bo my cały czas zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy popowymi gwiazdami i nigdy pewnie nimi nie będziemy. Chociaż bardzo się cieszymy, kto że wie, możemy... Kto wie. Dokładnie, chociaż bardzo się cieszymy, że możemy... Nie, chyba nie. Chcemy po prostu, żeby nasza muzyka miała większą popularność. Tak, dokładnie. Chcemy robić to, co robimy, ale żeby ona też miała... Taką popularność jak popowa? Nawet po prostu czujemy też misję w tym, co robimy i chcieliśmy, żeby... My sami, jest takie powiedzenie, że nie ma proroka w swojej ziemi, żeby my sami jako obywateli swoich państw mogli docenić swoją kulturę, swoją identyczność i nie biegać w poszukiwaniu lepszych kalek i takich rzeczy, które są przewiezione, bo modniejsze. Jakby tylko w tym wymiarze mówię. To wszystko się dzieje, my jesteśmy bardzo świadomi tego i tej świadomości nie chcemy się nigdy pozbyć, że rzeczywiście to było od człowieka do człowieka. Ja pamiętam te nasze początki, kiedy to mieliśmy wydrukowane pocztówki z napisem Dagadana, z naszym zdjęciem i my rozdawaliśmy je wszędzie z zaproszeniem na koncerty i czy w taksówce, czy u pani w sklepie warzywniaku. Byliśmy sami akwizytorami swojej sztuki, w takim znaczeniu, że zależało nam też na tym, żeby każdy, z kogo spotykamy i z kim nam się dzieje, fajnie rozmawia, żeby przyszedł, dołączył do tego i zobaczył, jak nam jest fajnie ze sobą. Bo Dagadane to jest wymiana. To jest wymiana kultury ukraińskiej i kultury polskiej. I myśmy się zafascynowali sami sobą nawzajem. I ta fascynacja po prostu była na tyle silna i jest nadal na tyle silna, że ja za każdym razem, jak spotykam moją przyjaciółkę Danę, to ja się nią zachwycam. I to już nie jest tak, że a dobra, idziemy na jakieś koncerty. Nie. To jest za każdym razem, to brzmi to jak jakaś idylla, ale to troszkę, po troszeczce tak jest. No, pamiętam, że w szkole podstawowej ja się modliłam o to, żeby mieć fajnych przyjaciół. I to chyba te prośby zostały wysłuchane. To się udało. Udało się. Gramy i śpiewamy, a ja cytuję. Dagadana to relatywnie mało znany wycinek świata, ale jest on dla odbiorców często egzotyczny, a ma sporo do zaoferowania. Dzisiaj po 15 latach, gdzie jesteście na tej drodze muzycznej? W jakim kierunku zdążacie? W kierunku światła. Tak to powiem żartem i nie żartem. Te lata może szybko przeminęli, ale przeszliśmy też drogę przez zabawki na naszych pierwszych koncertach, jakieś takie eksperymenty. Czasami nas byliśmy porównywani do Kokorozji, do takich projektów nieformalnej sceny. Ale ta sytuacja wojenna i to, co się dzieje w Ukrainie, bardzo też nas dotknęło jako artystów. I już od jakiegoś czasu czujemy misję w tym, co robimy, gdzie gramy w koncerty w różnych zakątkach świata. Czasami gramy w takich państwach jak Indie, która stara się utrzymywać neutralitet, a czasami i też nie udaje się jej to utrzymywać, żeby pokazywać światu, że Polska i Ukraina to są nie tylko państwa, które się sąsiadują, to są państwa, które się wspierają, którzy mają dużo wspólnego, którzy chcą pokazać światu, że nawet w koszmarach czasami takie unie robią wielkie sprawy. Chcemy właśnie, żeby nasza sztuka ludzi wspierała, żeby ona im dawała nadzieję, żeby robiła ich lepszymi ludźmi. Dlatego, kiedy mówię, że zmierzamy w stronę światła, to jest taki cel, który sobie stawimy. I dla nas to jest najważniejsze. Kiedy mówimy, że tam chcieliśmy, żeby to miało większą popularność, to tak jakby prawda i nie do końca prawda. Dla nas każdy jest ważny człowiek. Kiedy przychodzi mama z dzieckiem, które ma autystyczną chorobę i muzyka jemu pomaga na co dzień. Kiedy możemy pokazać w języku migowym nasze pieśni i widzieć, że ludzie, którzy nie słyszą, przeżywają z nami. Więc takie małe, wielkie kroki robią tak naprawdę nas szczęśliwymi i napawają takim optymizmem, bo zadanie i taka jakby mądrość moja osobista za tych półtora roku w pełnowymiarowej wojnie to jest żyć i nie poddać się. Żyć i robić swoje i starać się być dobrym człowiekiem. I wiem, że to takie jakby proste, podstawowe rzeczy, ale jeżeli będziesz aktywny, będziesz żyć i będziesz działać, to wtedy jesteś w stanie zwalczyć wszystko. Dana, czy twój mąż, bo opowiadałaś nam o tym, wrócił już z wojny do was, do rodziny? Nie, on jest wciąż na froncie. Już ponad półtora roku żyjemy w taki dziwny sposób, ale póki jesteśmy żywi, zdrowi, nie narzekamy. No to przy okazji tych 15 urodzin życzymy ci, żebyście mogli znowu być razem, bo to jest, dodając do tych twoich życzeń i pragnień, no jedno chyba z najważniejszych rzeczy, żebyście mogli w końcu spokojnie żyć jako rodzina razem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dagmara, te najbliższe plany. Jesteśmy świeżo po koncercie w Irlandii, w Limerick. To jest nasza pierwsza wizyta w tym kraju, a już niebawem zagramy po raz pierwszy w Belgii 29 września w nocy, z piątku na sobotę o 1 w nocy.